وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سورة ياسين کے اصل دعوہ و نفذ شفاعت قہری دے دعوہ بانے اللہ دی صورت کی دو قسم دلائل ذکر کولو، عقلی یا اولس او نقلی او داغی نرنبے دلیل دارے. مسئلہ اللہ ثابتی او مسئلہ دا اللہ دا یوالی دا نو کلے پا عقل سر ثابتی او مخاطب تاوی چی تلک سو چکا پا دے تمام کائناتو کی تا دور مخلوق چا پیدا کو تیر دا روڑے سوک ور کی تا او بچا پیدا کری بارن نسوک وری آغا سیزو نتا تا مخی تکی چیغا تا پستر گو بانی بینی تا اگی خبر پاگو گو بانی آوری تا اگی دا حالات تا مخی تا طول تیری گی ورا تیری گی. اللہ وی ددی خالق دتا معلوم دے، ددی مالک دتا معلوم دے. دنیا کی اوساروی گردی داغی خو مالکی کنا، کوری بنگلئی جیدادی داغی سوک مالکی دے. اسمان مالک سوکتے، ددی انور و دسپو میں مالک سوکتے. ترو سپ انسانانو کی چاہ دعوا اکڑا چی دا انور زما دے، دا پلانے ستور زما دے، دا دے دریاب مالک سوک دے، دا امور عظام دے. دا دلیل عقلیہ اللہ ذکر کی چی رد ذہن دے ترا ووڑی چی بید اللہ نفو دا سے سوک نشتا چی اغدا کارو نکی او دا دا غیب اختیار کی. نو کل کلوی اگور پخوانے حق پرس یو مجاہد تیر شوی دے، اللہ والا تیر شوی دے، اغم دا چی غوالی وا چی لا الہ الا ہو. معلومی گی دا چی دنیا کی کم خو خلق تیر شوی دے، نو دا داغی لار وا، دا داغی عقیدہ وا، دا داغی سیاست وا. انبیاء چی سور تیر شوی دے داغی حد دیتا دلیل نقلی ہوئی. نو دا وضرب لهم مثلا اصحاب القریا دلیل نقلی دے پا دی خبر ابانے چی پا اللہ دا چا زور نہ چلی گی. شفاعت قہری ستا ہوئی، مشرک د دې قائل دی چې زما دا پیر او زما دا الہ چې چاته زه ولاړې ما او دغه په نوم ما نظرانې او منښت کومه دی به ما خلاصوي. دغه خو پخه عقیده جوړه ده چې د په الله باندې زور چلیږي. د مشرکینو ټولو دا عقیده وه، د اولیا او ناغي د الله زامن جوړ کړي، د الله نازولي دي جوړ کړي. نو چې یو سړی په دنیا کې یو نازولي زی و پالي نو دا غم خبیا وی دی دا سی گنجو دا اللہ دا پارا دا دا دلیل نقلی اللہ پا دی مسئلہ بانے ذکر گئی چی شفاعتو مانا خلاصولو دا چاد پا حقی او خبر کولو او دیر پا کلک بانے کولو او بیا دا غی خبری رستو بنیاد دور مضبوط تی چی اللہ دا دی مخنشی والے دا بی اولیاء دی دا نیکان خلق دے دا شپی او دروازی دا غی پا جبا بانی صرف دا اللہ ذکر دنو دورا دا اللہ عبادت غی کئی چی بس اللہ را غی نمجبور دے اس معاذ اللہ دار مشرکین واقیدہ و اللہ وی پا مار چازور نشلی گی. تو صاحب یاسین دا مثال پا کی واورا دام یو حق پرست انسانو یو نیک انسانو دام بیا و مرگرتے کردے و پا میدان کی اولاد و مسئلے بیان کردے و خلق و شہید کو پا گٹو کی رئیسار کو سنسارے کو شہیدے کو دور وخی والا نو ورکڑ دی وی گنٹی مسلمانو دا منزن نو خبرو دا روجی و دا حج نو خبرو دا زکاتون و خیراتون نو خبرو لا دا غزیت نو رسیدلی او اللہ وی ما جنت تو رسو تاسو چی دا کانی گزار پیوش زکا چی غوی لا الہ الا اللہ دی حق پرس پا دی بانی خپلوی نتوی کردی دا دی حق پرس دا اللہ را توحید آواز کردی دی دا مسئلہ زکا حق دا چی دا اللہ را توحید آوازو کو او خلق شہید کو اللہ ڈائریکٹ جنت تبوت اللہ پا دنیا کے معزز وگردو ترو سپورے غب قرآن کی یادیگی او دا آخرت احترام علم ورکو اللہ ویل تمیم دا مکرمین نو گردو دا ملیکو پمینس کی ملیک دا غی استقبال تا ولادو ودرب لهم مثلا بیان کا پیغمبر آدیتا مثلا یو مثال تا مثال لدی دا پاری چه انسان پا مسئلہ بانی پاسا نپوش پا دا مثال دا چا دے اصحاب القریہ یو کلی والو اصحاب القریہ یو کلیو داغی اسیدن کی داغی مثال اللہ وی پیغمبر تویدہ دی تا بیان کا دا سنگا کلیو اذ جا اہل مرسلون کل چرالو دی کلیتا لگلی شوی پیغمبران چا لگلیو نیو قول دار چی اللہ را لگلیو دویم قول دار چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام لگلیو دا اللہ را طرف نا لگلی شویو مدغم پیغمبرانو استادیو دا اللہ پیغام دان سر وڑو دا عیسیٰ علیہ السلام چی اگر دا اللہ جلیل و قدر پیغمبرو پو من اسرائیلو کی نو دا غیر طرف نه یو دو تنه غو لیگلو دی کلی تا چه تاسو لار شه او پا دا غیر کلی که دا اللہ توحید و دا اللہ دین بیان که دا خلق محتاج ده اسه نه چه دی مثال دا ونو ده نو که ونو وچه شی نو دا خودیر نقصان ده سانگی وچه شوی پانه وچه شوی می وقت مشوا نو سباب ردی تا پوس کی گی زمونگ نا زنشم تلی زدل تکار کو متا سوال تلاڑ سے زما شاگردان یہ تا سوال تلاڑ سے مسئلہ بیان کی اتفاق تے تمام مفسرین تے تمام مفسرین الا ماشاء اللہ چیغی وئی داخل انتا کیو اصحاب القریہ یو کلی والا کلے کمو وی انتا کیو مشہور دادا ددی کلی وکان لہم ملکن ددی او بادشاہو داغو انتیخس یا انتیخس ابن انتیخس دا داغو نمو او کان یعبد الاسلام دب دب بتانو عبادت کو دا اللہ نسیوا مشرکو غیر اللہ عبادت وے دویم قول دا مفسرینو دارے چیز انتاکیہ نوا ولی دی سرم یو دلیل دے او زمونگا مشران داوی چه ندا کلی نوزکان تاکیه وست عباد داو کلی ده علاقه ده او پا کم کلی بانی چه عذاب را غلی ده کم کلی بانی چه عذاب را غلی ده ناغب یا نده عباد شوه نو ان تاکیه سنگ عباد شوا دیخو عذاب را غلی بهر حالو دا زان لده مفسرینو پا خپل میانس که و خبر ده خود تمام مفسرین پا ده متفق ده ان تاکیه و بعد پا کیوی چه نان تاکیه نو خو یو کلی و قرآنیم دس یو واضح خبر نه دکړي نو کوم خبره چې الله دا سفریخي نه مونږ وبم دا سفریدو صلی پکې ګور جیان تا کې وا یا بلکله یا یو کله ونه الله هغه ته دوه پیغمبران را لېګل د عیسی علیه الصلاه والسلام د طرف نه دوه تنه غیل لاړو وی د یو نوم صادق او د بل نوم صدوق یا د یو نوم شمعون او د بل نوم یوحنا او د دریم نوم بولس اصحاب القريه الله وی درې دو پیغمبران میں غیتہ لے گل اذا ارسلنا الیہم اثنین تا خبر لگا اجمالی اشوا نو اللہ تفصیل شروع کی اس ارسلنا الیہم اثنین کلا چلی گلی اما دیتا دوتنا فکذبوہما خلقو ہو دغا توری پس دروغ جن کلو دے خلقو دے دوارو پیغمبرانو لرا دے دوارو پیغمبرانو غیتہ ہوئے چمنگ اللہ پیغمبران یو اللہ تا سترا لی گلی یو یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام استازی یو تا سترا لی گلی یو لہذا مونگا دو اللہ پیغام راغستری خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پلارے اگر پیغام دا اللہ نہ راغستری او مونگ لے را کو نمونگ دا شاگردان یو اگر دا مونگا استاد دے مونگا دا غنز دکڑے دا لہذا دا دا اللہ خبر را تاسو کار سرے تاسو سمسلے کوئے وی مونگا اللہ تخلق رابلو چی دا مخلوق دا اللہ عبادت شروع کی دا غیر اللہ عبادت پری دی مخلوق پا دا وقت کی دا بوتانو پا عبادت بانے اختاو دا گٹو نے او دا ونو نے او دا یوشی نے او دا بلشی نے بوتان جو کڑیو چلے چا بو سر دیر امین وانو دا وستونے نبی جو کرا دغی نبام سیوا وانو دا پیتلو نبی جو کرا دغی نبام سیوا وانو دا تانبی نبی جو کر دغ نبم سیوا ون د سرو در نبی جو باعل بت سیا دی گی قرآن کے داغ نم راغ لے باعل نو باد مفسرین ذکر کی کہ دا ٹول د سرو در نہ جو او باد وی جے د پاسر تانبی او دن د ملغلر نہ ڈک او غت یو جارس زوڑن دو جارس چکل بچا نظرانہ او منخت اوڑا نو اگی کی با ا جارس بوٹانگی دو چرتا بہت سوک ناستو یا با شیطان دا کار کھاو شیطان ڈیر ڈیری ہر بے استعمالی دا دیر پارا چی دا خلق راواری خپل دین تا مشرکانی کی نو دا جارسوی دو سوا منو دا سرو زرو دا بھلا سکن جارسو خلقو دا دغی آلی ہو باطلو دوم را خدر کرده خواه نا اللہ پا کور که بدا سی سو نوی نی چی غا دیر قیمتی کنی سبال و چاپت کری سلمانه خوم دا سی حت ترسی دلی اگر دا غیر اللہ دارو جارس یا پاگی کی پوو یا دو منو یا دو سیرو دسرو دارو خلق بیارید دا اگی خوال بسکنو ورتو بلکہ خلق و مال روڑن دا اگی خواتا بیکی خود چا دیده نسک مال نپٹی تروس پوری زمانگو پا ملک دا قیدو دا خلق جدا دا سوکنو دا میاگانو سیره دا نو سیره با و بس و با دا اگی نچاوونی نپری کولی دا اگی فصل دا اگی نچاوکی نماتاو چاہتی نا گنی نرا شکاو چاہ ببل سو بلکہ خپلی بساڑے بے التا تڑلی خپل ٹانٹھی بے التا ٹوپ کھڑے ویداولی ویردین سوغلا نکی کولی نشی یعنی بل رستگورا رو ٹانٹھی سر بے تڑلی بل رستگورا نو گیدر بدوگی پورن خطی دخل کو عقیدہ جوڑشی و پدی غیر اللہ بانی اللہ ویدوتن مولے گل فکذبوہما دخل کو غٹ تور دا وجہ در وجہ نکڑو سو کیا ہے کم زین راغلی ہے تاسو خو انسانان یہ منگو ہم انسانان یو نا پیغمبران میں انسانان ہی نو نا خو پکار داری چی نورانی مخلوق دا برین راشی فکر دبو ہما در اغجن اکڑو تاسو خیراتونا نمانے تاسو اولیاء و زیارتونا نمانے او نمانل داغی سو انبیاء دا نمانلو یا دا انبیاء منون کی دا نمانلو اگی خو منل چی دا سڑے نیک سڑے و دنیا نلالو اللہ با بخلی کدیش خدا را دیر پارنا چی منگا با داغی نو سواڑو منگا سحاجت پر آدین اس پا داغی خبر تو دریگو فکر ذبوه ما دا دوار در رو جن کرا فعززنا بسالسن اللہوی منگا مضبوط کرو دے دوال را بسالسن پا درم سرا درم موتو لیدو اور روایتو کرا دی لکا سنگا چی ما وردی و خرطبی دی کرکڑی دی چیسا لے صلاة و سلام دوتا نو لیگلو ناغی چې کله پاغه کلی کې مسله شو روکړه بازه کسان په خلقو کې ناغی مرګری پیدا شو رو رو رو رو او هغی به څه کوله د عیسی علیه الصلاة والسلام یو معجزه وه نو هغه معجزه الله دې ته هم ورکړې وه چې یو سړی به مادرزاد ړوند و هغی به دم واچو نو هغه به بینا شو روغ به شو مړی به ژوندی کوو د باندې خلکو چې هغه بیمارانو د هغې علاج شروع کړو دم به پیچو هغه بخې کېده نو په کلي کې خبره خوره شوه نو بادشاه ته خبر را ورسېدو هغه ته را ورسېدو نو هغه را وغوښتو وي تاسو سر نو جو هغې ته بادشاه ته هم دعوت ورکړه حق پرست سړی بیا بادشاه ته نه ګوري وزیر ته نه ګوري زور او طاقت تر چا نه ګوري مر نه نه یریږي د جیل نه نه یریږي بادشاه ولګېد او جیل ته کړه او سل دورې اوله ورکړې اوله چتا زما په ملک راغلی یو دا مسئلے کوي وا بیا اندنه جوړ شي پنځپریان اندنه جوړ شي تتا سول اسو کې زما ملک راغلی یو دا مسئلے کوي ولې دا سنشي کولی زمونږ مشران چې تر اوسه پورې دې په عبادت باندې اختو تی دې خبر ته نه ګوري شلګه د قبر جوړ د شالونه په غوړې دلی دی وړي به کې بلیږي. عیسی علیه صلوات و سلام ته پته ولګی دا چې دا ماغه دوه مرګري دوه شاګردان خو هغه ګل تکړی دي. عیسی علیه صلوات و سلام ورپسې درې مولګو او د دنوم وی شمعون فعززنا بثالث مونږه مضبوط کړو دا دوه په درېم سره. فقالو دا ټول راجه مشو فقالو دې ټول وینا الیکم مرسلون یقینا مونږه تاسو ته را لېږل شوی یو. دا اللہ را طرف نا دا عیسیٰ علیہ السلام دا طرف نا خبر یو دا یا دا غد پیغمبر دا طرف نا و یا دا غد طرف نا مونگا تاسو ترا لگلی شویو دا زان خبر نکو دا اللہ پیغمبران یو فقالو انہا الیکم مرسلو. دا درم چکل راغلی انہا دا بادشاہ دا سوکی داران سر سو تعلقات جو کو اگی سر او بادشاہ تا پتاو لگی رجیر دا سرے سوک دے و دا کم دے نراغلی دے دلگ نرمین کار واقعست و بادشاہ رو رو رد خبرو تا مائلش و تا اورزوی بی تا استکستان راغلی دے و تا جیل تکلی دی تا دا سو وچی شوی دا اگو تاوی بس دیر زیاد گو سکڑی و ما ننوی تی راغوانی ندلتا نراوی گو دا دا مخکی دا خور مرگره و دا اگی اگی تا ام پتاو و دا تا ام پتاو شی دا خوز ما مرگری و تاوی ما برحانو کو ما وی تاسو سره څه دلیل په دې خبرو باندې دا تاسو چې سوایې چې الله یو دی واحد لا شریک دی دعوت د توحید چلوي تاسو سره دلیل په دې باندې څه دی. هغه وته ویره جی بادشاہ تجربه وکي کنه خیر دی وی دلیل مونږ سره بس مونږ په خپل دلیل جوړ دی خبرې مونږ چې دې خلینې خبره وباسو زموږ په ځان باندې یقین دی کنه. وی راولې یو بیمار ناغی اولونه لک راوستو او اگر داس اولون دو چسترگی نوی با دیست مخی بلکل انواری بس اگر اولا گی دو او اگر پل میانس که او بل سر مشوره اکلا بس خط رواقستاو با دی دیبانی و با دی دیبانی والا خط کی خودا او دیکی چوی کاتو داغی دوار استرگی داغی دوار استرگی جوڑی شوی بس چا حیران شو وی داس خلق دا مونږ چې ته ندی لیدلې و ته وی داسې خو زمونږ یقین نه راځي. رو بادشاہ مایله شو وی دلته یو مړی دی او ور ورځې وشو چې هغه الک دی او مړ دی او پلار یې شته نه نو مونږ دفن کړی نه دی. مونږ یخی دی دې دپاره چې پلار یې راشي او ملاقات ورسره وکړي نو بیا به یې دفن کړو نو دی به ژوندی نه کړې. یې ولې نه دا خو زمونږ د رب حکم دی که هغه وغواړي نو ژوندی به کړي. ورته ودرېدو او الک راپاڅېدو هغه وی زه د اوو ورځو نه مړیم اوو ورځې زما وشو او زه چې کله وفات کېدم نو پلار زما نه و او زه چې مړ کېدم نو زما عقیده د شرک و زه مشرک وم فوجد تو مشرکن په اوو کندو د جهنم کې زه الله اوسېدلم او تاسو یرومه ویرېږئ که د دې خبره تاسو نه منئ نو یری غیر دی خبر نه چې الله بدل عذاب درک الله بدل سزا درک او دا عذاب نه ګوره تاسو یرو مزګه چې ما دار سه په خپل باندې ولیدل او په ما باندې تیر شو او ما یو خسته ځوان ولیدو چې هغه د دې دواړو کسانو د پاره شفاعت کوو دی خلاصول وی دا ما په خپل حالت د مرګ کې ولیدل او د چګورم نه هغه دا سړی د شمعون دی. دا دری والا بادشاہ د دې خبره تمایل شو او دې روایت کې دا راغلی چې بادشاہ ایمان راوړ. ډیر خلق دا غسر مرګري شو خو زیات اکثریت هغه په حالت د کفر او د شرک او غیبی موږ خپل نه پریږو. که بادشاہ مرګري شنه دې مو سره کو که وزیر مرګري شنه دې مو سره کو بهر حالو یو روایت د دې قصې داسې او دا زیات مفسرین ذکر کړی دی او دویم روایت دا دی چې دا دو تنه پیغمبران را روانو دا درېم سره ملګری شو الله مضبوط که په درېم سره نو کله چې دې کلي او دا علاقې ته راورسېد نو په دې کې یو مشر سړی و بوډا سړی و وکان له غنیمات وکان یرعا غنیمات له داسې یو څو ګډي بیزې ورسره هغې په غره کې سرولي نو هغه ته یې مسله شروع کړه. انبیا او دې ته نه دي کتلي چې یو تن مونږ ته ولاړ دی او که دوه تنه ولاړ دی او که لس تنه ولاړ دی واغی بخپل مسئلہ کو لرا توحید. چې هغه ته خبر وکړ نه هغه وتوی تاسو سره دلیل شته تاسو د الله پیغمبران یې هغه وتوی او څه تجربه کول غواړي نو موږ سره دلیل شته وی سید کنه زما یو بچی دی هغه مجنون دی لیونې دی نو کاغذ تاسو جوړ کو نو بس زه به ومنم چې تاسو د الله پیغمبران یې یا کوم رب ته چې تاسو خلق رابلې هغه نه به تاسو وغواړئ هغه نه به سوال وکړي صحیح شوه انبیاء او د الله نه سوال وکړه او غالق بالکل روغ جوړ شو یا لیونی و یا خرو جوړ شو سړی کلک شو ایمان راوړ او دا حبیب النجار او دې په صاحب یاسین سره مشهور د زیاتو مفسرینو دا هغې رایې دا ده چې دا قصه په دې وزن باندې وه چا دا مخکې واقع ذکر کړې ده او چا دا ذکر کړې ده لږ تفصیل چا کړې ده او چا اجمالی پرېښې ده بهر حال حبیب النجار ایمان راوړو او انبیاء علیهم السلام د دینه لاړه غکلی ته او په غکلی کې خبره شروع شو یا بادشاہ منله او یې ونه منله یا بادشاہ په دغه وخت کې وو یا نو دې خلکو راګیر کړو او جګړې ورسره شروع کړې او په دې کې صاحب یاسین دا ورسېد او د حق اواز شروع کړو په دې ټول ملک حالانکه یوازې دیو د دې دریو کسانو انبیاء نه چې دا میلمانو په دغه کلی کې بل څوک صحیح مسلمان او موحد نو دا یو پیدا شو او میدان ته راووتو چغې واله دې ته وی دلیل نقلی چې تاسو ردی نه عبرت والے اسمان ته وګورئ ازمکې ته وګورئ د الله کتاب ته وګورئ دا دواړه نه منئ پخوانو حق پرستو ته وګورئ هغې په دې مسله باندې خوځان وینه قربان کړې ده نو تاسو هم د الله د رضا لپاره لږ را پیسې پاسې او میدان ته راوځئ الله دین بیان کړئ د الله توحید بیان کړئ نو چې یو سړی راغلی دی نو بیانوی نه او منې نه نو هغه وجنه ولی هغه د کلي نه ولی وباسه هغه د کلي نه ولی شړی تاسو خو به وشړی خو سبا به تاسو له جنت نه الله وشړي هغه له به الله جنت ورکړي مقام او مرتبه به له ورکړي خوشحالۍ به ور ورکړي د هغه جانو تاسو به خفقان نصیب شي به هر حال کلي والو دروغجن کړو فعززنا بثالث مونږه مضبوط کړو دی دوو لرا په درېیم سره فقالو دې ټولو وي انا الیکم مرسلون یقینا مونگا تاسو تارا لیگلی شویو قالو ودی خلقو ما انتم نی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمونگ پشان بشر مثلنا انسانان یو زمونگ پشان یه وما انزل الرحمن من شئن او ندر لیگلی رحمن باشایت شی تاسو دروغ وای نا اللہ وحی تاسو تنر آجی تزان لگی آئی چې تاسو ته راځي نو مونږ ته ولې نه راځي چې وحي تاسو ته کېږي نو مونږ خو هم انسانان یو که نه نو تاسو یې خاص کړئ زموږ په منځ کې ولې اوس که تاسو نورانی مخلوقات وی نو بیا صحیح ده ان انتم الا تکذبون نه یې تاسو مگر دروغ وایې قالو دې ټولو پیغمبرانو ورته وی ربنا یعلم خبره ښه مضبوطه کړه رب زمونږ پوهیږي په څه باندې انا الیکم لمرسلون چه یقینن مونگا تاسو تا خام خارا لگلی شویو لام روڑو جمله اسمیه دا سوره تاکیدو کو انا الیکم لمرسلون ربنا یعلم ربنا یعلم رب زمونگا خفویگی اللہ گواک با دی بانده چه مونگا طول دا اللہ را طرف نتاسو تراغلیو اس آپ اللہ منل او نہ منل داستا سکار دے خزمونگا ڈیوٹی دادا وما علینا الا البلاغ المبین او نشتا پا منگا باندے مگر رسا والخکارا زمونگا کار سرے تبلیغ بلاغ و تبلیغ دا یوم مستر دے دا بلو مستر او دا دے مانا دا اللہ پیغام دنیا تا رسول دا اللہ پیغام سدے لا الہ الا اللہ دا اللہ دا پیغاماتو نا رنبے پیغام دا دا اللہ دا کلماتو نا رنبے کلمہ دا دا زکا دا دی دا پار دنیا بادا دا دا دی دا پار زمکا و اسمان جوڑ دی دا دی دا پار دنیا و آخرت جوڑ دی دا دی دا پار یو لاک و سلی رشدر انبیاء دنیا تراغ دی دا دی کلمی دا مخا وا چلی گی دا دی کلمی دا مخا غرون اولار دی دا دی کلمی دا مخا تمام نعمتون اللہ پا انسانانو بانی کن د دې کلمې د مخه انسانان په دنیا کې وخت تیری د دې کلمې د مخه هر یو جاندار ته جون حاصل او د دې کلمې د وجه نه به دا دنیا روانی یو وخت بدا سرش چې په دې دنیا کې بدا سې سوکني چې هغه لا اله الا هو الله به په روانه کې لکه قیامت په قائمی کې په ډیر بدبخت او ناکار خلکو باندې شرار الناس دی الله نه پیژني دا الله پیغمبر نه پیژني دا الله توحید نه پیژني کلمه نه پیژني چې کله داسې وخت له خبره ورشي تو دنیا بابا دے شزکا پیغمبر ویلا ویری گئے ما چی قیامت براشی قیامت براشی لا تقوم الساعة قیامت نرادی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ تردی چی پزمکا کہ سوکم دا سپاتی نشی چی غداوی چی اللہ اللہ انتا پوشا کرنا توحید دا پار آبادا وا اور توحید دا وجن دنیا روانا شو اس دا مسئلہ با دنیا دا رسول غالی وما علینا الا البلاغ المبین زمونگا کارداری چی دا مسئلہ با تاسو تخو واضح کو دا قوم جواب سرے دا رسو دکر کی وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کا دیتا مثال دا یو کلی والاو اذ جا اہل مرسلون کل چرالو دی کلی تا لے گلی شوی پیغمبران اذا ارسلنا الیہم اثنین یاد کہ اغا وقت چرو لگل منگا دیتا دوتن پیغمبران فکذبوهما دروغ جنکل دی دوارو لرا فعززنا بثالثن نمونگا مضبوط کلو دی دوارو لرا پدرین سرا فقالو دی طولو پا جمع بانے ہوئی انا الیکم مرسلون یقینن منگا تاسو تارا لگلی شویو قالو اوی دی قومونو ما انتم اللہ بشرم مثلنا نیا تاسو مگر انسانان زمون پشان وما انزل الرحمن من شيء او نظر علی گلے رحمان بادشاہ سے شے ان انتم الا تکذبون نئے تاسو مگر دروغ وائے قالو تی انبیاء و توی ربنا یعلم رب زمونگا خفویگی انا الیکم لمرسلون چی یقینن مونگا تاسو تا خام خر علی گلی شوی وما علینا او نشتا پا منگا بانی الا البلاغ المبین مگر رسول اللہ را توحید کارا